You know something? क्या? I love you. Oh, I really love you. मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बेहद प्यार करती हूँ. मैं ये ऐलान करता हूँ, सरे बाजार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ. मैं ये ऐलान करती हूँ, सरे बाजार करती हूँ, मैं तुझसे कुछ देर पहले तो जरा शर्मा रहा था मैं, ये कहना था मगर कहते हुए घबरा रहा था मैं. जो कहना था तुझे वो बिन कहे ही सुन लिया मैंने, किसी से ये ऐलान करता हूँ, सरे बाजार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ. मैं ये ऐलान करती हूँ, सरे बाजार करती हूँ. मैं एक पल में हजारों बार तेरा नाम लेता हूँ, तेरा जब नाम लेता हूँ तो दिल को थाम लेता हूँ. मैं एक पल में हजारों बार तुझको याद करती हूँ, तुझे ये ऐलान करता हूँ, सरे बाजार.